perso, nanging kenapa ise ake sing tumindak dosa, sing pecik ketite, sing ala ketara. Ono surgon roko mentur kece ora bakal cukulete yen mentur pece ora bakal munduhe Allah yakin ko marang Gusti yen bakal paring piwalese sing pecik ketite sing ala ketara eling-eling manungso yen bakal ana surga neraka nandur kece ora bakal tukulete yen nandur pece ora bakal munduhe nandur kece ora Gusti yen bakale paring piwalese paring piwalese.